بل نیت کې دي نه کو چې دا اختلافات اوس کا چرور دي نه کور ما په هر څو او چې تا کا چرور بازارونو ته ونځي دا اختلافات چې کله کا چرور بازارونو ته ونځي نو بیا د دوه خاندانونو لپاره دا بیا مرګ تاسو معلومه ده بیا یو طرف ته خاندان موجود شي بل طرف ته خاندان موجود شي نو دا سبب دی لوی فساد لپاره ګرځي الله تبارک وتعالی چې خپل میا اختلاف اسلام وګریش ہے نو بیا پکار دالی چې تاسو کې کم مشران دي هغه مشران دي را پاسې استاد مې اس کې اصلاح وکي دې لپاره چې دا خبره کړو کور په بهر شوي دا چې دا کچرو ته لاړ نه شي بازارونو ته لاړ نه شي او بیا خلک دې په تماشا باندې نوځيږي چې کله موږ په دې اصول باندې عمل کوو نو چرته به هم داسې واقعات راځي دا اوس څنګه نه به راځي خو موږ په دې اصول باندې عمل شته دي نه اول خپله مهنت دې نه کوو چې په خدای کو موږ خپل کار وکړو هغه یو خبره کوي تا د شپارس ویلي تم ځان پاو غنی هم ځان پاو غنی چې دواړه پاو پاو دي ته کاي په کینې سره دا خبره کو سمې نه خو د شریعت اصول داري چې تاسو مدد ته وي چې دا وی یې سم نشتا او کدا نه وی نو دا بیا په تاسو خپل معلومات چې څنګه په یو غاړه سره په بل غاړه سره بداو کوم ته بداو کې پلان بدا دي شو پلان بدا دي چې نه بس وکیا نه کولې شي ځان ته باسه د شریعت خلاف کارونه ده نه شریعت خلاف کارونه کوي نه څه معمولی خبره باندې تاسو معلومات دلته خو یو مصیبت دی اله ګړګړ وشي بس دمبر وشي یا خدای پاک دا دا شي معمولی خبره وشي دا دې نه زور دی دا دې ته انتظار پدې باندې یو بلا کاری چې زګن یو خړ زناور زناور کوي دا دا طریقه چې ته زړې لې کې سره لې کې سره ور پسې لې کې پلانې چې ګره زما دا شي او استاد دا شي خص هو چوکې دا خبره غلط دي اصل خبره دا چې قران کوي قران موږ نه سړي جوړي او موږ په ځای د سړي توپ باندې زناور توپ پاتور ځان قران موږ جمع کوي او موږ په ځای د جمع کېدو باندې څکو اختلافات له هوا ورته دشمنو له هوا ورته او په دې باندې فخر دی له دې په تو کې جمع تا او راشه داو چې قران د څه نه دی چې په پټه باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرجال نارینا سړي خوندان حوامونا دا خاتمان دی آدم نسائی پا مسالے ہو دا زنانو زنانو چی کم مسلحت ندی کمی فیدی دی کمی نفی دی دا خان دا زمدار دی خبر دی چالا مسلحتو نو نفی بکورا کئی وہ صورت دی دا ہے دا زنانو چی کم مسلحتو ندی او دا زنانو چی کمی نفی دی کم اقرال دی نو دے خان زمداری اغسط دا دا شریعت دا اصول دلان دی آغا مسلحتو نو دا زنانو بکورا کئی آغا فیدی اور غرزو نو بکورا کئی دې دا مطلب نه دی چې موږ نه کوم کاری کوي دې هم کاری کوي دا په لګونو باندې نه کیږي ما دا دوی شریعت اصول مطابق چې دا غي کم مصلحتونه دي کمی فائدې دي هغه به پوره کوي خاندان باندې دا څه کوي نو څو په دې قانون باندې څه کوي نا هغه موږ له کومو کاری کوي بیا ته له پوره کا یو طرف ته دا غي حقوق کې ورکړل کېږي دې حقوق کې طرف نه ورکړي ار رجال و دا نارینا قوامون دی پورا قوم کی نچا دی علن نسا دا مسالحو دی زنانو دی حاکمان پا مسلحتنو دی زنانو دی اس اللہ دی دا حاکمیت ورکا خدا غی تفصیل تا استمام رہا دی اس دا حاکمیت جو ورکی سنگ ورکی بے ما خلق اللہ دی زنانو شک وقت مئی دی زنانو کی لقت مئی او اللہ قاسم دی قاملا اللہ پا منبان حاکمیت را کولی دی را کر وجد دی صدا دوا سباب بیانی بما خضل الله فسبب دي چاہتا خدا داد فضیلت چو فضیلت ور کرے گا اللہ تعالی بعض اہم بعض دی نجانا لیلی علا بعض ان کا بعض بانی چاہتا نا لیلی فضیلت بسی پر آؤ کرے گی تو آقل کرے ور کرے گی خاص ہو رہے دی زنانا و عقل کو دناری نو عقل دا دناری نو عقل سمر کامل لے او زنانا کو انہی مدہ عقل دی چاہتی دناری لیلی شہادت نہ پتلے گی تو زنانا کو شہادت کی دیو سری برابر دی مدی ہاں کے ساتھ عقل دی پا نسبت دناری نہ دی عقل کم دے اللہ دی عقل سیوا اور کرے دی اور بار یہ رہے قوت اللہ دی سیوا اور کرے دناری نہ پا نسبت پر چاہتے دنانا ہوتا دی دا پارا دا خزار دا جہاد میں دانا ہوتا دی دا پارا کمال دا ماہ رمضان چا ماہ رمضان کی پورا روز دی دی اور زنانا و بعض حالات دا سی چاہی تا روز دی دی اور بار یہ دی دا پارا کمال دا منزون دے ہمیشہ دی منزون دے زنانا والد ناشتے سہیسو کے اگر منزون نشتا گا تیرا معاف دی ریت اللہ نبوت ورکڑے دے زنانوں کے پیغمبران نشتا ریت اللہ خلافت امامت ورکڑے بادراہان بگر نائی نیوی زنانا با دچا بادشاہ کی دینا کا قاضی ازان لکھا بردار با امیر اور بادشاہ نا کشی جوڑے دے ریت اللہ تبارک و تعالیٰ دا آزان لالے منقبت ورکڑے دے زنانا با گر آزان میں نکے دے زنانا آواب آورت کی جدا بہر ناری نوالے اس دن ناری نو پوڑا نگو دی اور دارنگ خطبہ پر یاد اساتے ہیں ناری نوی دی جمعے پر ازبان دے یاد اساتے ہیں زنانہ بدا خطبے نوی اور دارنگ دید پار دے جماعت اقامت دے جماعت میں رسول کے ناری نبے کے زنانہ والے جماعت دے مداری نشتہ دے جمعے مسلطن زنانہ والے نشتہ تو ناری نو والے نشتہ دے دین علامہ دے شہادت مسائل دی باز مفروع کے چھ حدود اور حساب کے ناری نو شہادت کے لیے جو دے زنانہ شہادت کے لیے اور دار کے ناریوں کا اللہ ڈبل میراث اور کڑے دے بنسبت شاہ کے زنانوں کا وقت مسلط رشید گا اور ناریوں کا حق ہم حاصل لے چکلا اگر جب روز پلا ہے تو اسی پاس ایک تو لبیا اڑی کا نا سبا میں درد پھول جو اکڑی مسل کے مسلم داس اور پچیشا جو طلاق داخلا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماری کے چال اور کڑے دے دین ناری نو اور کڑے دے داس اور نور بلا تاسی سی زمین دی کہ اللہ کا ناری نو تو کڑی دی زنانو کا غنشتہ زنانہ دے حق کان نکی زنانو کا نور حقوق والا دی ابھی تو داسی زمین دان در میں دماغ کا کمر ہو جائے کہ دا کون سی زمین دی کہ اللہ تعالیٰ کا پروان اور کڑے دے پچھا بانے پڑے زنانہ نے دبت سنوی اللہ دا سنوی بے محفظ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور کڑے دی ناری نو دارے ہندہ داسی نہیں پڑی زنانہ داسی پڑی دلتے نشتہ بلکہ بعض ہم علا بادن کے اشارہ دی چلا زنانہ و نارینہ دیو بننا اجزاد ہے وقتی تاو سمیں یو بدل کی دیو اندام حیثیت اور احتمال کو اچھت بھی یہ تو بل اندام خاص پکاوے نہیں دے کنا دغا سے مسئلہ دلتا کہ ہم بتا یو کو دغا خدا داد فضیلت ہے کہ اللہ دغا فضائل نارینہ کے اکڑی دی زنانہ کے نشتہ اور بین و بیمان کا کو بین فضیلت کسبی دے یہ تو فضیلت کسبی ہوئی مانا داد چلی انفاق کا معلوم کھل گئی تو زنانہ باندھے زنانہ والے دے خرچے کے مہر والے ہوتے اور تو مہر علاوہ چکم نہ پکا سکونت کے کپڑی بھی دادی ذمہ داری کو چاہ باندھے گا تو قوم باندھے گا کہنے گا وہ تو دس یوجنا اللہ دی تو فضیلت پر پھر دادو قرآن دے دے جائیں گے کا کبھی ماہ ان کا کو سبب دے لگو دے گئی میں نہ مالے ہوں نہ معلوم کھل نہ پڑے زنانہ باندھے کہ تمام ضروریات تیری زنانہ کو بیٹھے گی تو معلوم کا قوم دار ہوا کدے اعتبار اللہ دی تو فضیلت پر کرے گا دادی دادی اور کنار کی دار دے نشی تالا بلاڑی اور تاج کم ضرورت ضروریات شرعی دی اگر بدر تک کوئی ضروریات شرعی دار تو آتما دانو رو بگت نہیں کنے کی دا بگت دا دانگون مانگونو دا پوزر و مدر و بدے بنا گان دا ہم کادی دا بگت دا چاپلار کرو دی دانو بلو دی دی دانو دی مندی ہو دی پس والے ہاتھوں اسار زنانا چکنے نیکان دی پس والے ہاتھوں نیکان زنانا خیر زنانا دا سوک دی آنے کا دن دغه زنانو نه هغه کسانی دي چې دا تابعداري دي د خاوندانو خپلو د خپلو خاوندانو تابعداري دي حاکمیت دي الله له کوم ورکړې دي دامه دي حافظات الله غي دي دا حفاظت کوونکی دي حفاظت کوونکی دي کوشش خاوندان نشته د غیر معنا وقت چا کې د نشوالي د خاوندانو کې چې خاوندان نشته نو هم حفاظت کوونکی د مال د خاوندانو دي د آبرو د خاوندانو دي د عزت د خاوندانو دي حدیث کې دا راځي چې پردې سړی خپل کور ته نه پرېږدي جو کو کتاب مسلمان کا جدی خبر حفاظت کئی نبی علیہ السلام فرمائی چا غتا بیدار خزگا چی خاون دے کل پکور کی نبی ودا غتا مال جانا رو حفاظت ہوں گئی اور اجانے پر قرون تنر آفی دینا دینا پر قرون تنر بچم کر بنا دے اس دی چی دا حفاظت کئی یاد ساتھ ہے کتا دا لا سو جتے دا اللہ مدد چی نی دا لا سو جتے کتا دا کو جتے دا اللہ مدد نی دا خنو جتے ودا زمرہ میں اکار چی دا زانون میں حفاظت کئی دمان دا خاون میں حفاظت کئی دا غتا قور میں حفاظت کئی خدا خبر ډېر قران کار دا پسې دې دې ما حفظ الله په سبب دې چې ته په پرکړې ځان نه تعالی دې ته دې حفاظت نه نه ګران وګد ترجمه کوي دې ما حفظ الله په سبب دې چې ته په پرکړې ځان نه تعالی دې ته دې نه ګران دې نه ګران ته په دې ته چا ور کړلې الله بس الله مدد ور سره دې ځان حفاظت کوي دې قانون حفاظت کوي دې مال حفاظت کوي دې کور حفاظت کوي دې بچي خدا چې کړه توفیق او مدد ده ان شاء الله او چې توفیق د الله څخه موجود شو او بیا به پوره ما کتاب هغه بلا سوي چې دین او بیا شیشه کې دوه شیش کې کوو دا په تاسو دار ته دی جنت دی مرګ ور جنت برابر دی نبی علیہ السلام وی چې دا چې خپل داریک بس چې خاندان ته خوشاله وي داریک په خپل جنت ته دی مرګ په سی با پر دی خوشاله دی چې دا روزه دا څنګه کړی ته نه کړ ته دا یو مسله کومه ده او درازه نور بنانا ته جاته دی بدو ماشي دی واللہ کی حق زنانا تخافونا چی تاسی ہری گئے نشوز بہن کا دنا فرمانو دا گئی تو بچ چلنے دا گئی نشوز بہن کا دنا فرمانے بچ چلنے سر گئی چې ته په دې کې تاسو نه فرمانی کوي او نه فرمانه باندې شروع او مخالفت کوي نو څه چلو کوي فاعلون ما تاسو واجب دی دا نصیحت کوي دا په قران او حدیث سره قران او حدیث ورته وایا واجب ورته وایا نصیحت ورته وایا دا غي حقوق ورته وایا خپل حقوق ورته وایا چې چلو دې واجب ورته وایا نصیحت ورته وایا چې باندې دا سم کو ورته ځپ دې ولې کې در باندې لاله کوي دا څه نه در باندې لاله کوي نه کو ادا دي په چرته کې سړی لوریو شریف وي او په دې واعظ سره به دا سم شي او که دې سره نه سمېږي نو دویم نمبر اصلاح ته ځوې واه دروهن او تاسو ده واه دروهن په مزاجې جدا دې به طریق پرې د بسترو د زینا دا ما با مهارت ترجمه نه دا مهارت ترجمه دې کې له دې یو باه جدا دې به طریق پرې د بسترو د زینا جدا دې ښه او بلدا یو ویل لیها ظهره فل فراش ولا يكلمها استخدمت بطن بطنية يوليها ظهرها في الفراش كان بطلقة الماري ولا يكلم أكثر بطنية فإذا ما تويشي شداهولي سجل شهر أخبره لك لا تجلو لك نبيا بسوكي بجدا شهر شهر ما نخبره ربخلادا نبيه كنقا فجرتا قديبا نمرسوا دادوا وشريفانا طريقه لشاوه الإسلام لدي لكي طريقه لكا فتا سمع حضرت عمر دمون چیز داخل اوپر آبان اس مرائشه یعنی دیر اکر عبد السلام ویشو ایو احای خیر دیلی کلی گوٹا کرو وزر بوہننا تاسو او احای دوی جرا فکلا اللم ینزعن من الحجرانی فدئی پدیم کوئی نشوی پدا غد بوزی لکنو جا تاسو لغن تا کیسو کئے وحل تا کولو کئے وحل تا کولو کئے پکا اندازارا آغا تاسی اندازارا بچی خام خاتاسی دازی کئی تیل الوار اکر آسی کئے نسر تری خلاص آغا تری قبان تاسو وحل کئے فکر یاد ساتے پا محول سکوڑا اندار اخلا سوئے دری شاین حضور داری که صحابیم را نئیر بیکیب دی زدیر لیو آمد اگئی اور صحابی تو اور پیر نربیہ بانی نیورا بھی چرتا برسا مسئلہ کن نسکر آگلے دن دی صحابی دا چلا سر جت بڑے دی مولی مخلا اخلا سر چھ مخلا لگا خاص پر خسام اکھر نسا پیڑے اور پیر ناگر طور دلال اخلا تے شکایت کچھ مانی خدا سے درد ہوئی سکے بیر آدی جز نبی علیہ السلام سے تب لہر لوگ دوارا راوش پیغمبر علیہ السلام سے تو سلطت آبو ہوئی چھ دا خاؤں وحیم اگور دی مخلا لگا سے سنگی لا حکم دانو را غلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخ چې څنګه خاون او حری داتو لرا ناته کا بدل کې واره کې تاسو نه کړل دا سی اوسه ګړا په درا خلاصه چې دای دا روان شي چې سمستری جبرئیل راغی خاون دا هغه را نبی علیہ السلام دې فرشې او په سره له حکم بدل له خاون ته حق او حق شته وزر کوه نه دا یاد راغی کله نو دا تماشا دې په دې وخت خاون را خلاصه او دا یاد راغی چې وزر کوه نه را خلاصه کوله په دې یو درست نه وغه او تاسو تاسو د حکم منصور دې ته نال شي الته د درو په شو ته تا شاه نزولم دې تا معنا دا چې وحلی هغه اندازې سره دې مقوله پچې کا مقنو هي نور دې نه پر تاسو وه دا دې نه وای چې اوس مثلا خارج لگا پر دوه موته کې ایثار کړی او پر دې یې کا دلته یو کاکا او خدای دې ته مقنو کې ځل نو کا کا دا نو ور راغله ته خر لگا را خلاصو دا هر غریب بدا دې راښه دا شاو سر به یو دې وتا کا خدای دې ظالم په خدای دې دې ته زما په څه بیا راځي په تا ولا مالو اڅړې موږ په دې کې ته معذور دي دا څه کوي ها فینا تاغه کوم یو څه دا زنانه کا بيدار شي تاسو استاد خبره مله لا صلاة تقو علیه نا فلا تو په دې باندې سبیلن سلار د ظلم سلار د تام او د بدر د توبه شي ها بس الله وی چې سمته دا خوش نه دي نو مانا دې څنګه په سم نشه نه زره دې هم کوم الله وی او دا بناوي چې دا چلو بیا سلار ګذر دا باندې کسان دا څه وبخلې کنه مانا دار چې بیا وګ نه پړا او پابندی در باندې کې خو دا نه چې قوم خلاص دي نه پابندی دا فلا تقو علیه ان من تو په دې زنانو باندې سبیلا سلام بچا دا هغه رځي چې په جبه باندې او تاسو خبرو کې او یا پیلي دا چې توفیق رټنا دا چې نه دا باندې ان الله ولي کته دا کوي ته باندې چا په دې کوي عجیب خو دې دا چې کوي ته خو بدا کارو چې زنانه کمزورې ده تر څو کنه لیکن زمما مخه له فرادي ته فرادي زمما مخه ته دې بیا وسې شي دا باندې حضور ور دي مو نو بیا وسې شي چې یو انسان دا سوچي کی چې زه خو بدیل ده ور کوم نه جاي خدا الله په عدالت کې بیا ځم لاړې او دا خبره په زمما خلاف استغاثه کوي چې زمما په لاس کې مات کړی دي نو بیا وسې چل کوي ان الله بشک الله تبارک وتعالى علی العالی شان کبیر او دوی دې د ټوډه نه ورکا خدای دې ټوډه نه دوی دې خدا څخه کار مو کو نه الله دې دې وایل دا هغه مسلو چې خپل کور کې وایي اسلام بس قانون دار چې دغه په قانون او نیت کې اختلاف راغی نو خلک مخبره وا دا طریقه نه اسلام کوم نه کوي او په دې طریقې سره اسلام تاسو نه کیلا نو دین نمبر په کوم دادي وایي چې کوم پیری ده تاسو ته اولیاء زنانه طرف نه چې کوم مشران دي د خاوند طرف نه کوم مشران دي دواړه قومونه دي کنه خاندانونه دي نو د خاندانونو مشران ته الله وایي تاسو یقین د دې خبرې یعنی که تاسو معلوم ته څه شي معلوم ده شقاق بینه ما اختلاف کوم د خپل د قانون دي دا پتو نه کیږي وین خپل څه چې تاسو معلوم ته شقاق بینه ما اختلاف کوم د خپل د قانون کې نو فبعثو ولګی تاسو حکما من اهله یو فیصله کول کې د طرف د قانوننا وحکما من اهلها او یو بینچ د خضر طرف نه یو د دې طرف نه کوي فیصله کوونکی یو د هغه طرف نه خو خیاران کوي بس هغه طرف فیصله کوي بار بیا خلق نه کوي بارای ته ساده ته بیا نه وي ګور الله وی د کور نه خبره بار کوه نو خاندان ته خدای نه بار شي کنه نو په خاندان کې یو طرف هم یو کړي ګور بل طرف هم یو کړي ګور او بس دې په میت کې فیصله کوي وجه دا ده چې قاضی دا مسله وړي او قاضی دې په میت کې فیصله کوي نو کینه بچا په بیا دې کې نه وي اغه په دور کې نه وي او چې کله د دې خاندانونو دا کسان روجد شي حضرت عمر سے بصری رد القضاء بین ذوی الارحام ته دې خلکو فیصله رشتہ داران ته حواله کړي چې د طرفین دا رشتہ داران د دې فیصله کوي ولی که چېرته د دې فیصله تاسو وکړي نو بیا به د دې فضل کې یو بل تکینی پاتې شي بغض به پاتې شي نو تمام حاکمان ته حضرت عمر وی چې تاسو فیصله خپل د دې رشتہ داران ته حواله کړئ هر فیصله تاسو مکه وای اول د دې رشتہ داران ته وای چې را شاله کړه فیصله د دې کمیس کې وکړه صحیح فیصله وکړه حضور به سالم پاتې شي او که قاضیانو ته مسله رااله عدالت ته مسله رااله هغه بیا د دې فیصله کوي زونه بیا ګورې یاد ساتي روح نشي پاتې کېږي نو کدا فیصله کوم دا مشران کوي عدالتونه ته مسله دی ورته قران راته چل کولې دې کنه راشه کینه فیصله د دې کمیس کې وکړه فبا سوري کے تاسو حکم دی او حاکم من اهل دې طرف له قانون ما وحکم دی او حاکم من اهل دې طرف له چانه د خدینا تر دې پوری چې دوال خبرې دی ووري یو طرف نه خبرې ووري بل نه ووري خپل میس کی وکیلی فیصله وکړي ای یریدا په بشرط دی چې دې مشران او اراده کړي اصلاح دې اصلاح او صلح دې غرض باندې دا مشران تر منځ شي دي چې دې صلح اراده او کتابه دا چې ورګه او نور کې دې کې ورته یاد ساتي مشران ته چې کوټه بنور کړي په ارادي دې اصلاح کا فراغلی چې د دې دوه کسانو نیت کې اصلاح وشي یوفق الله بینهما موافقت کرا ولی الله تعالی په دې دوه کسانو کې کوم شران اخلاص او الله رضوان طرف او خاوند د خپل طرف ته موافقت را ولی کا ان الله بیشک الله تبارک وتعالى کان علیما دی عالم په ارادي تاسو خبیر او خبردار هر رجال او ناریا خاندان قوامون على النساء حاكمان ده زنانو يعني بمسلاتون ده زنانو بما فضل الله فسبب ده ديش وروار ورقر ده الله تعالى بعض مبيت فبعض باني جناري من ده وروار ورقر ده زنانو وبما ان فتوى فسبب ده لقول ده ده ناري نو من اموال ما نوقل فده زنانو باني فالصالحات من هنا تسنيتان زنانو ده دينا خانتات تابدار ده خاندان وحاف ذات من الغيب حفاظت كون كيري فششا ده خاندان نمارون ده دينا عبود ده دينا قرون ده دينا بما حفظ الله فسبب ده دي توفيق ورقر ده الله تعالى بيت ده دينا اقرانه والذي حفظ انا تخافون جتا سيريك نفوزهن دفت چلنه دا غيدنا نافرمانه دا غيد فاعدوهن تاسوارد كهدئتا فا قرآن ورد حديث ترا وانظروهن في المزاجعي او فيده دي فاها زينو دملا سوكولو في جداش اتنا وضربوهن لا تفدين سمينشن بأدوا هاي تاسو فإن اطلاعكم تدي قدتا بدايو جساسو فلا تقبو عليهم لا ملك لو تدريباني سبيل اللار دي چاد زورن كده زورن دي بارا بيايو لار بوري ان الله بيشك الله تعالى ليا دي عالي شان كبير اولوي وان خفتم كما دون كه تاسو دي زنانا نشقاق بينهما دا اختلاف من زفر دي وزفاون كي فبعثوا لي كه حكما من اهلي وحكم دي طرف لفقاون الله وحكما يو حاكم من اهلي دي طرف لفقنا ان يريد آل دي بوال حاكمان ارادة اصلاحا لسنه كولو يوفق الله وموافقت كره دي الله تعالى بينهما هم من زفر دي وزفاون كي ان الله بيشك الله تعالى عليما دي عالم خبير وخبردار بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا لدينا مخي ليتمانان بخوف تفصيلا بيان شيو بياور قصيد وراثت مسلاهم تفصيلا بيان شوا او بیا د نکاحونو په حواله باندې او د هغې د حقوقو بیان هم وشو چې د نکاح نه وروسته د ښځو کوم حقوق وو یا د خاوندانو د هغې تفصیلا بیان شو. په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالی د عامو کسانو حقوق اوس بیانوي چې د عامو خلکو چې ستاسو د هغوی سره ګزران دي تاسو باندې د هغوی څه حقونه دي او دا خپل کو پتا زمانه سه حضور دي دا غي بیان کړي ايتن کي په دا غي د بیان اورو نه وړاندې وړاندې دا الله تبارک وتعالى د صفات بیان کیږي چې ګور الله تبارک وتعالى واحد لا شریک له دې د سره څوک شریکان نشته تمام صفات کمالی دا الله د پاره ثابت دي لہذا تاسو دا الله نه يرو ته اور دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا پارا شریکان کا سمجھ سکتا کم یہ انسان کو ذکی چی دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یر دی نو اخبا ظاہر اور باطن دا نور خلق و حقوق و لحاظ ساتھی مخی دا تمہید کی دید پارا بیان کلل چی دا سمرا احکام اور حقوق بیانی گی پدے باندے با یو انسان حق صورت کی عمل کئی چی کل دسرا فکر دا آخرت بھی اور دا اللہ تبارک و تعالی یرا دغه فضل کې ناس کوي لدی با د بل انسان حقوق ادا کوي پاغي کې بدنا کمواله او قصور نه راځي لیکن کله انسان فضل کې دا الله نه رښتا دی دا الله تبارک و تعالی نه نه ریږي نه یاد ساتي کدا تمام دنیا یو طرف ته شي اور دغه دنیا دغه د دې نظام او د حقوق ادا کولو لپاره مقرر شي دې هیڅ نشي کولای نن تاسو معلومه ده چې یو طرف کا وسایل څومره ډیر دي ضابطې څومره ډیر دي اور دارنګي د قانوني دارو ته تاسو وګورئ لیکن بیا خپل ګناهونو ته به موږ وګورو چې زموږ ګناهونه او زموږ سرکشې څومره دي که یو طرف کا د پولیس نظام مستحکم ګرځي خو جن نظام زموږ مضبوطیږي لیکن یاد ساته دا دواړه ادارې د انسان سرکشه ختمول کی دا کافی نه دی تر څو چې انسان سره خپل یې نه وي دا الله تبارک و تعالی نه دی لريږي نو چرته هم څو دا انسان مجبور کولې دې تنشي چې دې پردي حقوق ادا کی لیکن کله چې انسان په ذکر د الله نه یې راواله نه دی بیا د بل حق نه کری دا بر سره فکرې کدا حقونه موخول نولاندی او زیر دا سشتا چه زمانه با تفروس دیگی نپدی بنیاد باندی دلتا ول مسلد توحید اللہ ذکر کلا او دا بیان تا چه تاسو دا اللہ سر شریکان مگر جوائے دا اللہ نا یرو کئے چه دا اللہ نا یرس تاسو ہو کے رالا ندا حقوق چه روز پر آروان دی اتو حقوق دی ندے ادائیگی با بیا آسان دی لیکن کم کسان چه نہیں یریگی دا اللہ نا آغی دی حقوق اس سے پروان ساتی مخی مسئلہ دا بیان کیا بیاور پسیم مسئلہ دا والدین ادارہ کی بیانی گی تاک معلوم خبر دا چکا عالم اسباب کی دا اولاد دو وجود دا پار ظاہری اسباب اندوی دی والدین دی دا اللہ دا حقوق دا داکور نرسکو دا والدین حقوق دا انسان کا ذمہ باندے لگی چی دے با دا والدین حقوق دا کرو یو خدا دا چی دا والدین دا دے مخلوق دا وجود دا پار ظاہری اسباب دی مجھے کل ظاہری سبب ان دوئی دینو پکار دادا چی داغی احترام شی داغی حقوق ادا شی اور بے مداد چی داغی والدین دا اولاد کرکم احسان کئی تاثوگو رہے دا بے غرض ای دمور او پلار احسان چی دخل اولاد سرگی نفدی کی داغی سا غرض اور تمت داغ بچی نے نوی چی پدی غرض دسر احسان کم چی دا بشی دا بشی دا بشی اور درین نمبر خبر دادا چی گور اسم رحم دمور او پلار نکی دیشی د خپل اولاد د کمال لپاره د کوششونه کوي چې زما دا بچي کامل شي دنیوی دین کے دتا تکمیل اور کمال حاصل شی یا دینی دین کے دتا کمال حاصل شی پتوالو بانے داوالے دین محنت گئی تاسو گو رہ داما سنال سار وقتی پاسے سمرہ گرانی طریقے سے رہ پاسے بیا ورہ انتظامات ورکیارے گئی اور بیا ہرا ادارو جت لی گی نبدی کے مقصد دنی واردین صرف داوی چیدی بچی تا کمال حاصل شی دے دغا سے بے علم پاتنی شی جاہل پاتنی شی بے عذب پاتنی شی دا بدد پار مقصان وی مدرے ما خبر انداتولا چہ ہر مور افلار چی دی دا خبل بچی دا کمال دا پار دے کوششو نہ کئی چی زمان دا بچے کمال تا ورسی اور ددن یوشید نیشی او سلورا ما خبر اداد چی دا والدین دا خبل بچو دا پارا ترقی دا اللہ تبارک و تعالی نگواری او بدی کی بیاد آگئی سرا کینہ نہ کئی یعنی کوم بچی ته جلال ترقی دنیوی ورکی یا دینی ترقی ورته ورکی نو دا نور خپل دا هغه سره په دې ترقی باندې حسد نه کوي هغه سره کینه او بغض په دې باندې نه ساتي چې دا ترقی ولې دته حاصل شو بلکې په دې باندې هغه خوشحالي کې تا او دارن یو ګور اتا سو نور خپل څخه دا اولاد تربیت کوي نو په دې تربیت کې چرته هم هغه خپل ملال خپل تو دانه ښکارا کوي همیشه د پاره تربیت د خپل اولاد کوي فمینہ باندھے کئی راغی کے قطعا دبی مخل دا چا تلیدی راغلی چور گا جس طرح شما دا چانو شا آگا چلو شا دا خود امور اپلا تاثر احسانات کی سو چکے پا دے عالم اسباب کی دا اولاد دو جود دا پار سبب ظاہری دا والدین شو او بیم خبر میں تاس کدا اوکا چا سمر احسانات والدین دلی بچو سر کئی ندا بے غرض ای پدی کے ددی سا غرض نشتا او ندلی عوض دلی اقل اولاد نغواری کتا سرما دمرا محنت کرے دی راک وزداغی مزدوری مال راکا او داغی عوض مال راکا او درین خبر دادا چی دغا والدین دے انسان دے کمال دے پارسن دے کوششو نکئی مند سر دے وحی چی دتا کمال حاصل شی یا دنیوی کمال دے حاصل شی تعلیمو کی عدب زدکی دینی کمال دے حاصل شی خودی محنت دے دے پارسن دے کل اولاد تاو گورے چی تاسو پہ محنتو نکوئے چی دے نسجور شی دے کمال کی دے کوشش کئی او سلورم دادا کدی اولاد دا اللہ تبارک و تعالی سره جوړ کی نو په دې طرح کوي چې دا مور او پلار دا سره حسد او کینه نه کوي بلکې خوشحالي کی چې زما اولاد ته الله دومره ترقی ورکړي دا خو چرته هم حسد نه کوي چې خدای دنه دا ترقی واخلي اور پنځم نمبر دا دی چې دا مور او پلار د دې ماشومان څومره تربیت کوي نو هغه کی چرته هم دا څنګه کړي چې هغه ستړي یاد کړی وی چې هغه ستړي شمه دا وشو نو چې کله د مور او پلار د طرف نه دومره احسانات دی اولاد سره شته نو دې طرف ته اولاد باندې څه حقوق د مور او پلار شته چې دا اولاد به اوسې چل کوي د مور او پلار سره د دې مور او پلار سره به دې حسن سلوک کوي حسن سلوک عبارت کړی دی نه چې فرمان برداری به د مور او پلار کوي مور او پلار چې ورته څه حکم وکړي نو دې به د هغې فرمان وړي حکم به په ځای وړي دویم نمبر راحت رسانی به ورته کوي دې والدینو ته به آرام رسوي دوی ته به راحت رسوي او درین نمبر حسن سلوک عبارت تر دینا چه دی خدمت دخل والدین وکل گورے حسن سلوک چه اللہ وی تاسو دخل مور اپلار تر خس سلوک ہو گئے اگر خس سلوک دسن عبارت تے فرمان برداری ہو گئے چه تاسو کم خبر گئی باغی که دا مور اپلار خکم امانے اور دارنگی راحت رسانی مور اپلار تر راحت رسو ہے راحتنا اور تو سمرم چه ستاسو نکی دیشی دمو لور کے لگا اور لگ راحت ور تو رسو ہے او درین نمبر داری چه دی خدمت تے چاکی دا مور اپلار گئی دا حسن سلوک دے چاہ دے دا اولاد دے خپل مور و پلار سرا دے تا حسن سلوک ہوئی اور دے مطالبہ دا اولاد نشوی دا کہ تاسو بو والدین سلط دا سے معاملہ ساتھ ہے اور آپ پر اپتاس تخبلا معلوم را چاہ حدیث و کرازی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ ما تخبل حبیب لس وسیعتون اپنے لس وسیعتون لس خبری را سوکی چھ دا کارون بکے اور یو کائی کہ دا خبر ہوا چھ گرد والدین نافرمانی با ہم لکے اور دو والدین اس لب نازار ہے خواہ یو خبر په کتابه حضرت معاذ سے وی پاغلس وصیتونه کې چې د مور خپل نه فرمانی به هم نه کوي او دا غي دل ازاری به هم نه کوي چې هغه د زما ازار کې هغه ته تکلیف ورسه بل حدیث کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کای سره دا غاړي چې زما په عمر کې د درازي او روغواله راشي نو دې له خپل والدین سره څه کوي احسانات کوي هغه دا غي خدمات کوي او دارنګ سړي کوي دا غي حقوق ته ادا کوي